Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Thank you. Trójka budzi, witają Państwa, Halina Leszczyńska, Aleksandra Kaczkowska i moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. W dzisiejszym poranku przywitała nas Brygada Kryzys z czarnej płyty utworem Centrala. Pamiętam pierwszy raz jak w hali stoczni, która jeszcze nie wiedziała o tym, że się w przyszłości spali na innym koncercie. Była wypełniona tą muzyką i akurat wtedy w pełnej komitywie przyjaciele, którzy tworzyli Brygadę Kryzys, grali ten numer w wersji takiej koncertowej, no to jest oczywiste, że na koncercie taka wersja zawsze, znaczy nie, zawsze niektórzy odgrywają swoje piosenki identycznie tak jak na płycie, także nawet nie trzeba się pokuszać o pójście na koncert, można sobie włączyć płytę. Jest tak samo w przypadku akurat Brygady Kryzys. Każdy koncert i każdy numer w czasie każdego koncertu brzmiał inaczej, także ta właśnie różnorodność przyciągała, tworzyła ten niepowtarzalny klimat. Być może uda się jeszcze kiedyś zebrać tych, co zostali, skusić ich, czy namówić do tego, żeby jakąś taką sesję z graniem tak swobodnym tych piosenek zrobiła. Miejmy nadzieję, że niedługo już otworzą się hale, miejsca, gdzie koncerty się odbywają, bo na pewno tego wszystkim brakuje i tego też Państwu i sobie dzisiaj z rana, a jest 9 minut po godzinie 4, życzę. Wracając do tych formacji, które niestety czas osłabił, o pewne ważne elementy w ich konstelacjach. Przejdziemy do jednego z ulubionych zespołów pewnego pokolenia, które się też posiłkowało w pewnym sensie, w dużej mierze z ich twórczości. Mieszkańcy Nowego Jorku, Beastie Boys, zresztą akurat tutaj nie świadczy to o żadnej wyniosłości, a wręcz właściwie o takim podejściu do swojego miasta jako wioski trochę większej niż inne, niemniej jednak wioski, z tym, że po prostu bardziej znane od tych, których jest miliony na całym świecie. Make Some Noise i Beastie Boys. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go my echo, I affect my ego. Sip on Prosecco, dressed up tuxedos in the coffee, playing Keno in the casino. Want a lucky number? Ask Mike Dino. I'm on the competition like a flamethrower. My rhymes age like wine as I get older. I'm getting bold, the competition is waning. I got the girl in a silver lane in. We got a party on the left, a party on the right. We want a party for the motherfucking right to fight. gavel, I'm making an incision. I'm cutting off the part of your brain that does the vision. Put it in formaldehyde and put it on a shelf, and you can show it to your friends and say that's my own self. Can't do me nothing, can't tell me nada. Don't fuck me now because I'm through with the Lovato. Love a good man, here's my chance to make romance in my b-boy stand. Parlay romancing in the financing. Open up a restaurant with dead dancing. The motion check in but they never check out. I set the record straight, no doubt. Tak właśnie śpiewają Beastie Boys i zresztą jest to już taka kontynuacja pracy zupełnie przełożona na inny grunt. Jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam. Jest to muzyka połączona razem z filmem, gdzie występują już wielkie gwiazdy ekranu kina amerykańskiego. Oczywiście ci, którzy mają poczucie humoru, bo akurat w przypadku Beastie Boys, których miałem okazję poznać osobiście na festiwalu w Gdyni, gdzie wspólny namiot wykorzystywaliśmy jako naszą garderobę, miejsce w zasadzie bardziej imprezowe. Okazali się w tym, akurat w tej dziedzinie życia, niezwykle rozwinięci i faktycznie bardzo fantazyjni. A teraz wracam do premiery, którą wczoraj zaprezentowałem na antenie w programie Apteka Nocna, grupa Escapes i piosenka Ty. No i tak nas witają właściwie nie tylko nas, ale nawet tych, którzy sobie nie zdają sprawy, bo podświadomie ponoć jesteśmy wszyscy połączeni jak komputery na przykład siecią właśnie wirtualną, tym tak zwanym internetem i ludzie coś między sobą też takiego posiadają, tylko już nie potrafią z tego korzystać. Tak przynajmniej twierdzą grupy związane jakoś tam luźno z tymi, którzy wyznają teorię płaskiej ziemi i jednym z takich kwiatków, jeżeli można tak nazwać dowody przytaczane przez płaskoziemców, jest wyprawa High Jump Armii Amerykańskiej na Antarktydę, która w zasadzie właśnie jest tym dowodem na płaską ziemię w kształcie dysku, że na tym końcu tego dysku znajduje się zlodowacenie, później już ciągnie się sufit i dowodem na to, że żyjemy pod takim klosem sufitowym, jest fakt wystrzeliwania rakiet, które tam ze względu na niższy pułap tego sufitu po prostu się odbijały od sufitu i było widać, jak spadają po odbiciu na dół. Ale do tego jeszcze będziemy wracać. Wszystkich tych teorii, które się pojawiają, myślę, że ci, co się obudzili, a też chciałem pozdrowić serdecznie i zachęcić do zostania przy odbiornikach wszystkich tych, którzy słuchali audycję Michała Migały, czyli Annały Migały. Witam was serdecznie. Nie kładźcie się jeszcze spać. W sumie pora jeszcze nie jest taka późna, a w zasadzie dzień się budzi, który też może przynieść dużo ciekawych rzeczy, także spanie odłóżmy sobie na kiedy indziej. Ja proponuję zespół nawiązujący do punk rocka, przez niektórych dziennikarzy nazywanych, że są osadzeni w postpunku, The Hives, czyli hifiarze, i piosenkę, którą wykonywali na samym początku, czyniąc się zespołem sławnym, Hate to Say I Told You So. We'll be right back. cause I wanna. Gonna call all the shots for the notes and the knives because I wanna. Tak, żebyśmy się nie rozpędzali za mocno, może zbyt akurat tutaj zwalniać też nie powinniśmy. Niemniej jednak zawsze warto odwołać się do tego, co jednak wzbudza emocje, a to wzbudza szczególnie po stronie męskiej. Być może w tym momencie jestem troszkę staromodny i nie posługuję się nomenklaturą taką najbardziej nowoczesną, bo jest tutaj wykonawczynią nie mniej zdolna i inteligentna, twórcza w tym wypadku, jeszcze do tego piękna, Justyna Święc w swojej bardzo rozgrzewającej piosence, szczególnie panów, pod tytułem Czerwona Sukienka. Pobladła. całości. Tak, można się, proszę Państwa, rozmarzyć. Oczywiście będąc takim zapyziałym, zacofanym człowiekiem, który w zasadzie bardziej by pasował do średniowiecza, tylko wtedy akurat nie było rozgłośni radiowych. I w zasadzie też ze studiem nagraniowym, w którym mogłaby powstać taka melodia okraszona tak pięknym, zmysłowym głosem, też byłby pewnego rodzaju problem. Można by ewentualnie u Gutenberga trzepnąć parę kartek z wydrukiem tekstu w takiej czcionce gotyckiej, jednej z wielu, które były używanych w tamtych czasach. No, niemniej jednak koszt też takiej kartki mógłby przekraczać możliwości budżetowe niejednej rodziny. Niemniej jednak oczywiście to już jest taka bardziej abstrakcyjna wizja, bo w tamtych czasach nie było tych pojęć, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, gdzie nauka o językoznawstwie i też słowotwórstwie poszła bardzo do przodu. Kto wie, czy nie najbardziej ze wszystkich nauk, bo w zasadzie fizyka, chemia troszkę stanęły w miejscu, a tutaj akurat mamy taką eksplozję, która myślę, że w najbliższych dniach też będzie w wielu programach, w wielu medialnych przekazach dosyć intensywnie omawiana, bo naprawdę jest tam sporo ciekawych propozycji, które warto jest rozpatrzeć. Nie zatrzymując się jednak w temacie słowotwórstwa i nauki, bo jest to faktycznie dosyć istotne. Istotna nauka wpływająca na nasze życie na pewno nie dostarczy ani prądu, ani ciepła do kaloryferów, ale zawsze pomoże określić coś, co już jest, a nie wiedzieliśmy, że po prostu tak się nazywa grupa naszych braci Słowian ze Słowenii, tam gdzie jest Jama Postojna, największa jaskinia w Europie, gdzie mieszkają ślepe zwierzęta, które posiadają identyczną skórę jak ludzka, gdzie można ją przejechać przez półtorej godziny, korzystając z kolejki zainstalowanej. Ona jest pięknie oświetlona. Zresztą, jeżeli będzie miał ktoś okazję, polecam zwiedzić. W języku słowiańskim nazywana Jama Postojna. Coś pięknego, proszę Państwa. Zespół Laibach, który w latach 80. niestety oddalił się od Jamy Postojnej, zmieniając kraj na Niemcy i tam robiąc oszałamiającą, choć dosyć kontrowersyjną i czasami wręcz nawet krytykowaną przez niektórych karierę. Dziś w naszym poranku o profilu zbuntowanych muzyków i twórców w

w którym kiedyś, nie zresztą tak dawno, pan Łukasiewicz stworzył, znaczy to w tych okolicach, stworzył miejsce, gdzie jako pierwszy na świecie wydobyciem się zajął ropy naftowej, która wiadomo na dzień dzisiejszy jest podstawowym źródłem energii, oprócz oczywiście reakcji łańcuchowej wykorzystywanej w elektrowniach atomowych, które jakby dla niektórych są takim synonimem zagrożenia, z którym jednak trzeba cały czas obcować. Inni uważają, że jest to najbezpieczniejsze i najtańsze źródło energii, choć wybudowanie takiej elektrowni jednak kosztuje trochę więcej niż na przykład takiej węglowej. Węgla jest cały czas pod dostatkiem, niemniej jednak też jest to obciążone tak zwanym śladem dwutlenku węgla, którego znowu brak przyczyniłby się do obumarcia wszystkich roślin, tych, które przeprowadzają fotosyntezę, gdyż jest on niezbędny w tej reakcji. I tak, proszę Państwa, cały czas można by gonić tymi ścieżkami, w których jest tyle różnych sprzeczności, a każdy, który jest wyznawcą ortodoksyjnych tych wersji, dałby się za nią przysłowiowo pociąć w języku takim bardziej młodzieżowym, czy wręcz bardziej takim ulicznym, nazywa się to pochlastać. Niemniej jednak oczywiście nie namawiamy aż do takiego mocnego wyznawania tych teorii i pokazywania takiej, można powiedzieć, w pewnym sensie ostentacji, bo jednak później po latach człowiek, patrząc na takie blizny, dochodzi do wniosku, że być może niepotrzebnie się zaangażował, gdyż jednak nauka stwierdziła, że jest zupełnie inaczej, a jednak ta chlasta pozostaje już na dłuższe lata. No zawsze można nosić długi rękawek, czy po prostu nie zakładać krótkich spodenek, jeżeli ktoś zrobił sobie takie coś, powiedzmy, na nodze. A przed państwem rozbudzający zawsze też z poczuciem humoru Fatboy Slim i Ja Mama. tempo, push the tempo, push the tempo, augment the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, augment the tempo, push the tempo, augment the tempo, push the tempo, augment the tempo, push the tempo, jeszcze po święcie kobiet, też i święto mężczyzn. Akurat nie wiem, czy to dzisiaj, czy to wczoraj było. Nie jest to takie zresztą istotne, bo wiadomo, że Dzień Mężczyzny jest zupełnie nieważny w stosunku do Dnia Kobiet. Dzień Kobiet jest bardzo istotny, no chyba, że ktoś nie uznaje takiego podziału na płcie mężczyzna i kobieta, że jest to forma dosyć przestarzała, mało tego seksistowska, wręcz nawet ksenofobiczna, jakaś taka troszkę patriarchalna ze względu na to, że święto kobiet to w ogóle brzmi tak jak z późnego średniowiecza, można by takie ulotki właśnie drukował u Gutenberga, że życzymy wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego w dniu ich święta, 8 marca. Niemniej w tamtych czasach jeszcze Gutenberg nawet nie pomyślał w najbardziej swoich jakichś przyszłościowych wizjach, że takie święto będzie. Ono zostało ustanowione i pierwszy raz obchodzone bodajże w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę zaanektowane zostało dopiero w Imperium Sowieckim za czasów Stalina, kiedy to święto, wiadomo, tak jak każde inne święto za jego czasów, było tyle tylko takie czymś pro forma, bo nawet w łagrach, w tych miejscach, gdzie żyło się, można by rzec, zupełnie niekomfortowo, to już tak delikatnie powiedziane, też było obchodzone takie święto, na przykład podwajaniem norm pracy przy 50-stopniowym mrozie. Zamiast 100 drzew trzeba było wyciąć nożykiem takim prawie aluminiowym, jak z baru mlecznego w latach 70. Zamiast 100-200 drzew. I to oczywiście nie drzewek, które mają średnicę 5 centymetrów, tylko raczej na przykład metra albo 1,5 metra. Tak też zresztą niektórzy widzą w przyszłości jakiś taki sposób resocjalizacji tych ludzi, którzy nie chcą iść z duchem czasu, ale nie będę Państwa zanudzał i zasmucał. Chciałbym, żeby to już post święto kobiet, czyli święto mężczyzn, zostało okraszone pięknym, damskim, zmysłowym, jakże traktującym o najważniejszych uczuciach, które łączą jednak te archaiczne formy, czyli mężczyznę i kobietę, a właściwie kobietę i mężczyznę, uczuciach, mimiką, duet, w którym właśnie swojego głosu udziela piękna Agnieszka Rasalska, Srebrny nóż i mimiką. Której nic nie wyzna te. Mimikom i Srebrny Nos, a my już będziemy powoli przyspieszać, gdyż zbliża się godzina piąta, jest dokładnie 53 minuty po godzinie czwartej. Słuchacie w programie trzecim audycji Trójka Budzi w polskim radiu Daft Punk i Revolution 909. Trójka budzi. Szybko jestem, składam sylaby, szybko chodzę, jem i patrzę, szybko zmieniam horyzonty, szybko przełączam.